دا خبر د نیت تاسو کې چې نیت کې نقصان راغ نو علاقه ته نقصان رسی. الله رب العزت وی ما ته د دې دا غوخه او وینې نه را رسی دا خو دنیا کې پاتې شي ما ته ستاسو تقوا او نیت را رسی نو تقوا هم دا ده چې دې کې د الله رضا ده بس چې هغه څنګه فیصله کړی نو پاغي باندې به عمل کو او دا قران ذکر کړی چې وکلو منها وخپلت نوم خریوات عمل بایس الفقیر او چې کوم تنگ دست محتاج دی غلط نوم ورکیم تقسیم کړی د دې ټول شرطونه بیان کړی ښه نیت به خالص د الله رضای او سرمنی بیا غزای کی لگی چکم دے دین خدمت کیگی فی سبیل اللہ قرآن ویلی دا فی سبیل اللہ لوی مصداق اغدغا دے چی خلق تا دینی روشنائی رسی او خلق دا دین خبری گی لگای بہتر مسرق دے خبر خیال کے ساتھ ہے چی قربانی سرمن دا نزای نشی. الله رب العزت توفیق راکی نورم چراتون کې وخت کې دینه زیات قدم کیدو او څومره چې خلق تیر شوی الله رب العزت په مونږ داغینه مخکې کوي ځکه هغه ته دنیا کې وسعت حاصلو لیکن په دین کې هغه ډیر کمزوري او ډیر رستو جزان نو ته د نیت پته لګی دا نو ته قربانې پته لګی دا چې دا په سنیت باندې کو دا چا کړی و تینا خونو خبر ادورا پتاو تنوا چه ده مخلوق بے دیر خیال سات مخلوق بتا لصدر کی کتا ده مخلوق در ازاد پار منز پری خود دیر نقصان دیو کن چیر اجازت را تنوا سیٹ ویلیو چه بارہ گھنٹی ڈیوٹی دا میر آغا بتا لصدر کی پری دا اللہ تعالی دیو یو اختپ زیبان دی نیکی درکی دا سوک درکولی شی نو دا آغا ذات خیال ساتا و لحاظ کوا پہر عبادت کی پہر مقام کی پہر تقریب کی نو چری با دنیا و آخرت کی نرسوا کی خوا واخر دعوانا رہے.